Adakah dosa syirik diampung? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa disyirikkan dia. Lain pada syirik, Allah boleh ampun. Artinya gini, dengar molek. Dosa syirik wajib bertaubat baru Tuhan ampun. Tuhan tak akan ampun sewenang-wenang tanpa taubat. Lain pada dosa syirik, bahang pi kuda, zina dengan orang puang, minum arak, main judi. Faham tak? Hak tu kalau dia minta ampun, Allah boleh mengampun. Kalau dia tidak minta ampun, Allah juga boleh mengampun jika Allah kehendak. Kalau Allah tak kehendak, Allah tak mengampun. Kalau Allah kehendak, Allah ampunkan dia. Tapi hak syirik wajib kena minta ampun. Kalau tidak, tidak akan diampun. Faham? Ha, ini ramai orang syirik. Anak dia dapat sijil tinggi-tinggi belaka, ayah mak dia yakin senang masa depan. Syirik kepada Allah. Pergi berobat hospital swasta hak kelah-kelah punya, hak mahal, dia yakin baik, maka syirik kepada Allah. Faham? Bila dia mentaati perintah Allah, dia takut tak cukup rezeki dia. Dia pun takutlah nak taat perintah Allah. Dia syirik kepada Allah. Anak dia nak pergi ngaji pondok, tahfiz madrasah. Dia kata besar kat gimu nak makan benda, tak ada sijil. Syirik kepada Allah. Tak ampun sampai mati. Faham? Eh? Ha, jangan main ayat syirik. Syirik bukan duduk depan tak wekong, nyembah gitu. Eh? Ha. Ni ke anak nak ngaji pondok seorang, marah. Nak? Ha, nak makan benda kat gini, dah ni ngaji pondok ni, kenapa dah atas sekolah, dah kalau dah atas sekolah nak boleh sijil guana, dah kalau tak ada sijil nak masuk universiti, nak masuk kolej macam mana, bila-bila nak hidup lagu mana, orang ini telah kafir kepada Allah, walau pergi haji setahun 15 kali. Jangan main bak rezeki, kerana innallaha warazza, Allah yang beri makan. Bukan kata anak kita tu, anjing-anjing di tepi jalan, Allah yang beri makan, betul tak? Ada. Tu penyembah berhala tu. Tak duduk dalam ketik ni. Bang, pak lain ni. Kang tiga, pak tu. Perut kucing macam payah ni. Anda gede, benda gede, benda gede. Faham tak? Siapa pergi makan? Tok pekong ke Allah Ta'ala? Dah, anak ngaji pondok nak lapar. Faham tak? Syirik kepada Allah. Pasal tidak faham konsep ahli sunnah wal jemaah. Kita umat tauhid, benda mana tauhid? Semua satu. Apa satu? Allah yang satu. Dia yang beri makan. Dia jaga rezeki. Dia jaga makan minum. Dia yang cerahkan masa depan. Orang lain seorang pun tak mampu. Baru sah kita kata, la ilaha illallah. Ha? Ha. Oh, maklumlah nak makan benda anakmu. Kalau ngaji pondok, kalau atau Kelantan, kalau atau pondok Aceh, kalau atau ngaji agama, tak ada sijil, nak makan benda. Ada kok gitu. Kita jawab lalu, makan nasi lah, ha? Bodoh. Takkan nak makan skru. Ada benar baca tak apa? Tiga pelajar pondok mati makan skru. Ada? Ada. Dua pelajar yang balik daripada madrasah Pakistan mati kebuluran. Ada tak? Tak ada. Allah beri makan belaka. Penyembah berhala. Nuduk judi keti hala. Allah beri makan. Faham? Nuduk zina dalam hotel. Ngongek-ngongek-ngongek. Allah beri makan. Faham? Faham.